Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutyn Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 13:00, czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Przyszłość to Polska. Pod takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna trasę programową. Sejm zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o elektrowniach wiatrowych. Dokument trafi teraz do prezydenta. Ukraińskie służby zatrzymały 2 osoby w związku ze zniszczeniem największego samolotu świata. Pod hasłem Przyszłość to Polska, Prawo i Sprawiedliwość rusza w trasę przedwyborczych spotkań. Naszymi ekspertami są zwykli Polacy, mówił w siedzibie PiS w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński, zapowiadając spotkania z wyborcami. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karolu, dzień dobry. Jaki jest cel tej nowej inicjatywy formacji rządzącej? Celem jest oczywiście dyskusja o wyborczym programie. Jak podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński, podstawą do wypracowania nowych rozwiązań będą rozmowy z Polakami. To są ci, którzy przekazują nam tą prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu, naszego społeczeństwa. To są ci, których poglądami, potrzebami musimy się kierować. Szef PiS wskazywał też na stojące dziś przed Polską wyzwania. Tym te najtrudniejsze, jak kryzys ekonomiczny, który przejawia się z punktu widzenia obywateli przede wszystkim w inflacji, no i jak wojna, to największe z wyzwań. Pierwsze spotkania już w ten weekend. Głównymi postaciami objazdu mają być premier Mateusz Morawiecki i była premier Beata Szydło. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Sejm zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o elektrowniach wiatrowych. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu. Ustawa trafi do prezydenta z zapisem, że minimalna odległość budowy wiatraka to 700 metrów. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Nie jest żadną tajemnicą, że to są przecież tematy, które się przewijały w kampanii wyborczej, również prezydenckiej. Będzie decyzja pana prezydenta ogłoszona po tym, jak finalnie ustawa trafi do nas. Ustawa wypełnia jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Polska musi je zrealizować, aby otrzymać fundusze unijne z KPO. Jan Paweł II został dotknięty zdradą, mówił w Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego Zakonu Jezuitów podkreślał, że ostatnie publikacje na temat świętego Jana Pawła II są drugim zamachem na papieża. Kłamstwa spotykają go nie tylko ze strony mediów, podkreślał arcybiskup. Ale także niesprawiedliwość i niewdzięczność. Niestety również ze strony części naszych rodaków. Co objawiło się także wczoraj podczas debaty sejmowej i głosowania nad uchwałą w obronie dobrego imienia świętego papieża. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Zagłosowało 271 posłów, 43 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała 2 byłych pracowników firmy Antonow w związku ze zniszczeniem samolotu AN-225 Mria, największego samolotu świata. Oskarża kierownictwo producenta maszyny o uniemożliwienie żołnierzom właściwej obrony lotniska. 225 metrów maszyna została zniszczona w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wówczas na lotnisku Hostomel doszło do ciężkich walk. W czasie pandemii Mria była wykorzystywana do transportu sprzętu medycznego, między innymi do Polski. Mianowanie nowego ministra środowiska jest jedną z pierwszych decyzji podjętych przez zaprzysiężonego wczoraj prezydenta Czech. Petr Pavel wręczył ministerialną nominację wiceprzewodniczącemu ludowców Petrowi Chladikowi. Stanowisko ministra środowiska pozostawało nieobsadzone przez 4 miesiące. Mianowania ministrem Petra Chladika odmawiał poprzedni prezydent Miloš Zeman, który podważał jego kompetencje. Zwracał też uwagę na podejrzenia dotyczące nieprawidłowości w berneńskim samorządzie. Policja przeszukała biuro Chladika, pełniącego wówczas funkcję zastępcy burmistrza, jednak nie przedstawiła mu żadnych zarzutów. Według ludowców postępowanie prezydenta Zemana było niezgodne z konstytucją. Partia nie skierowała jednak skargi do Sądu Konstytucyjnego.

Trójkowo, akcja, filmowo. Właściwie mógłbym powiedzieć, że bohaterem dzisiejszej audycji będzie Jerzy Skolimowski. Tak się składa, że różne wątki osoba reżysera ze sobą łączy, bo na pewno wspomnimy niedawne Orły, czyli poniedziałkowe wręczenie polskich nagród filmowych. Oczywiście i o to najważniejszy laureat tych nagród, ale też będziemy mówić o zbliżającej się ceremonii wręczenia Oscarów. To już w nocy z niedzieli na poniedziałek naszego czasu. No i oczywiście pamiętamy o tym i o to film nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Mało tego, o Jerzym Skolimowskim i jego filmie porozmawiam również z autorem zdjęć, Michałem Dymkiem. To pewnie po 14. Michał Dymek, z tego co wiem, o 5 rano miał się dzisiaj zjawić na lotnisku, by właśnie lecieć do Los Angeles, dołączyć do ekipy filmu na ceremonię oscarową. Umawialiśmy się 2-3 tygodnie wcześniej, udało się tuż przed odlotem nagrać ten wywiad i myślę, że to jest jedyny wywiad, jakiego dłuższy wywiad, jedyny jakiego Michał udzielił w ostatnim czasie, bo był naprawdę bardzo, bardzo zajęty, do tego stopnia, że nawet nie mógł odebrać osobiście swojego orła. Oczywiście za zdjęcia do IO. Z innych tematów odnotujemy inaugurację 21. tygodnia kina hiszpańskiego. No już za chwilę w studiu moi goście związani z premierą, bo dzisiaj w kinach Zadra w reżyserii Grzegorza Mołdy, reżyser będzie za chwilę z nami, no ale też będzie odtwórca jednej z głównych ról, Jakub Gierszał. Zapraszam. Thank you. cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu? Tego miasta odnajdowali komfort. Na falach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mam sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Tygodnia. To Zadra w reżyserii Grzegorza Mołdy i jedyna w tym tygodniu polska premiera w naszych kinach. No i z wielką przyjemnością witam moich gości. Z Grzegorzem to my się mieliśmy w ostatnim czasie kilka razy nawet okazję przy w różnych sytuacjach spotykać, o czym też, do czego za chwilę też wrócę, ale po dłuższej przerwie z wielką przyjemnością witam Jakuba Gierszała. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Jakub Gierszał to oczywiście twórca jednej z głównych ról w filmie Zadra, chociaż chyba należałoby zacząć jednak od tytułowej bohaterki, bo jeśli pojawia się w tytule, to ona też pojawia się pierwsza na ekranie, tak? Tak, tak, Magda Wieczorek w roli tytułowej Zadry, no i siedzący obok Kuba Gierszał w roli motyla. No właśnie, więc... jak to było z tym motylem? Ja się zacząłem troszeczkę nad tym zastanawiać. Czy tak to było już od początku zapisane w scenariuszu, czy ten motyl się pojawił, kiedy było wiadomo, że to ty go zagrasz? Trochę tak było, że motyl się pojawił, jak było wiadomo, że ja zagram. Kiedy Grzesiu się zdecydował na to, żebym ja zagrał. No bo ten motyl tak pasuje do ciebie. No wiesz, Grzesiu, jak to... twórca młodego pokolenia, otwarty na ludzi, na zmiany, zabiegi, że tak powiem, artystyczne, które mają jakoś tak przybliżyć fikcję do rzeczywistości i na odwrót, był generalnie skory do tego, żebyśmy my jako aktorzy grający w filmie się jak najlepiej odnaleźli, albo żeby te postaci były blisko nas, a my blisko postaci. Tak to się, tak do tego doszło, że motyl jest taki, tak jak ty to nazwałeś przed chwilą, pasujący do mnie albo ja do motyla. Tak, tak, tak. No, oczywiście resztę mają szansę widzowie ocenić już od dzisiaj w kinie i zobaczyć, jak to jest z tym motylem. Zaraz do motyla wrócimy, ale Grzegorz, wprowadź, bo może ktoś jeszcze nie wie, wprowadź nas tak najkrócej w historię tego tej fabuły. Mamy nadzieję, że historia jest uniwersalną opowieścią o młodej dziewczynie, która walczy o swoje marzenia i o to, co kocha, czyli o rap. W środowisku, które może nie jest sprzyjające na pierwszy rzut oka, ale też musi się zmierzyć ze swoimi demonami, ze swoimi słabościami. Więc staramy się być blisko tej bohaterki i Zadra zdecydowanie jest filmem nie tylko dla fanów rapu, ale również dla osób, które chcą się z tym rapem zapoznać albo nawet nie słuchają rapu, choć dzisiaj to chyba trudne, bo jest to najbardziej mainstreamowy i popowy gatunek i najbardziej rozwijający się, więc każdy z nas gdzieś tam się styka z rapem i z kulturą hip-hopu. Więc... No właśnie, tego rapu na pewno w filmie nie zabraknie. No i co ciekawe, też rapują aktorzy. Kuba, ja oczywiście wiem, że aktorów uczy się również wokalu w szkołach teatralnych. Myślałem, że powiesz, że aktorów uczy się również rapować. No tego właśnie nie wiem, to może ciebie o to zapytam. No, nie sądzę, żeby w krakowskiej szkole teatralnej, teraz ona już się tak inaczej nazywa, rapu cię uczyli, ale... Nie, szczerze powiem, dawno tam nie byłem, więc może... Może się coś zmieniło. Może się coś zmieniło. Może natomiast, jest przedmiot taki w ogóle, wiesz, zamiast wiersz. Tak, natomiast się odnosząc do twojego pytania i też trochę jeszcze opowiadając o filmie, tutaj staram się w wywiadach podkreślić, że jednak to, co też mnie jakoś zaciekawiło w tym projekcie i co myślę, że może jest ciekawe też jako forma, to jest to, że tak naprawdę to jest musical hip-hopowy. Właściwie w jakimś sensie już też kolejny po innych ludziach, chociażby Aleksandry Tarpińskiej. Dokładnie tak. Myślę, że Zadra i tutaj rzeczywiście widzowie, jeżeli zdecydują się na to, żeby wybrać się do kina, zobaczą, że to jest inna propozycja i to opowiadanie jednak inaczej się rozmieszcza niż w przypadku innych ludzi, gdzie no całość napisano przez Masłowską była, że tak powiem, już wyfrazowana w całość. Taka forma narracji, tak. Jest jakąś formą narracji, a tutaj jest to bardziej klasyczne w tym sensie musicalowym, że jest, nazwijmy to, fabuła i do tego utwory, które komentują, dopowiadają nam dramaturgię. I to było dla mnie jakimś takim ciekawym punktem wyjścia i ciekawym wyzwaniem, więc te piosenki, które śpiewam na autotunie czy rapuję, to oczywiście była jakaś tam wyzwanie i frajda, ale myślałem o tym też w kategorii tego no, ciągłego jakiegoś takiego, powiedzmy, poszukiwania formy w ogóle filmowej, jakiejś, która albo jeszcze tak często nie wystąpiła, albo wystąpiła, ale nie tak, jak my chcemy to zrobić. Ale to było pewnie twoje pierwsze tego rodzaju doświadczenie z rapem. Z rapem, tak, rzeczywiście to było pierwsze moje doświadczenie z rapem i zwłaszcza z rapem współczesnym, czyli takim, z którym musiałem jakoś poznać, posłuchać i zrozumieć, na czym polega, bo rap, który ja pamiętam, bo się wychowywałem też na hip-hopie, był zupełnie inny, był wtedy walczył w ogóle o zaistnienie na arenie sztuki, że tak powiem, bo był mocno, jakby to powiedzieć, no kiedyś nie uznawano hip-hopu za sztukę. No jak prawda? To bywało zawsze właściwie w historii z nową muzyką, ona musiała przetrzeć pewne ścieżki, żeby dotrzeć. A dzisiaj jest pełni. Tak, a dzisiaj jest tak, że ten rap jest mainstreamowy, zarabia się na nim dużo pieniędzy, jest używany w bardziej taki, powiedzmy, przemyślany, czy nawet użyłbym słowa cyniczny sposób. No tak, bardzo się skomercjalizował, tak. I tutaj jest na to wiele przykładów. I tutaj to też mi się wydawało ciekawe z mojej perspektywy, czy perspektywy bohatera Motyla, jak już wspomniałeś, że jest to człowiek właśnie tego pokroju, ktoś, kto używa trochę bardziej rapu niż ma artystyczną konieczność wypowiedzi. Ja tyle chyba mogę zdradzić, Grzegorzu, że Motyl to taka nie do końca jasna w tym filmie postać. Główna bohaterka ma z nim problemy. Tak, ale nie zdradzając fabuły, my jakby zawsze staramy się szukać jakichś takich niejednoznaczności i też, co Kuba powiedział, jak pojawia się aktor i zaczyna wypełniać tę postać prawdziwym człowiekiem, jest to zawsze gdzieś tam pewnie dla nas atrakcyjne, że staramy się szukać takich odcieni i szarości, żeby nie było coś czarno-białe, więc na pewno Motyl ludzi zaskoczy nie jeden raz w tym filmie. Zaprosiłeś do głównej tytułowej roli właściwie debiutantkę, bo Magdalena Wieczorek to tak no właśnie zagrała po raz pierwszy taką dużą, główną rolę w filmie. Zresztą skończyło się to nominacją do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, czyli doceniono tę kreację. No ale Kuba Gierszał to już aktor uznany, nagradzany, doceniany z dużym filmowym dorobkiem, chociaż wciąż bardzo młody. Nie bałeś się takiego spotkania? Proszę bardzo. Czy ja się nie bałem spotkania z Kubą? No tak, bo to na pewno jest też aktor wymagający już z wieloma wybitnymi reżyserami. Pracowała ty też właściwie ciągle na starcie. Tak, nie no, oczywiście zawsze przed poznaniem nowej osoby jest jakiś tam lęk i strach, czy się dogadamy, ale nie, od razu to zostało gdzieś tam zweryfikowane, że to się ulotniło, no bo nie byliśmy zmuszeni nawzajem do pracy ze sobą, a czasami tak jest, nawet bardzo często. Więc tylko mogę współczuć, więc tutaj była bardziej ekscytacja, bo bardzo ceniłem to, co robi Kuba, jaką ma wrażliwość i też, że w ostatnim czasie było też mniej Jakuba w filmach, więc no, też w polskich dodatkowo... na pewno. Tak. Więc to też było na pewno ekscytujące, no, a że jest fantastycznym aktorem magnetycznym i bardzo ciekawym i wrażliwym. To już wszyscy wiemy, więc to super, że mogliśmy się spotkać. No teraz też chyba musisz powiedzieć dziękuję. Tak. No, dziękuję oczywiście Grzysiowi za te miłe słowa bardzo i mogę to tylko odwzajemnić w tym w sensie, że dla mnie spotkanie z Grzysiu już był po swoim pierwszym filmie. Po Mateczniku. Po Mateczniku, w zasadzie drugim filmie. Pierwszy był krótkometrażowy, to jakoś mimo wszystko też myślałem o tym w kategorii debiutanta, prawda, czy Magdaleny Wieczorek jako debiutantki i dla mnie to jest bardzo fajne i chciałbym pracować ile się da z debiutantami, z młodymi ludźmi. Wydaje mi się, że mają wrażliwość taką jeszcze nie skalaną, że tak powiem. I tę energię, no, też. I tę energię, za którą od razu poszedłem. Też wspominam o tym w wywiadach, że nie od razu byłem przekonany do scenariusza tego filmu, ale spotkanie z Grzesiem spowodowało, że chciałem wejść w tą przygodę szaloną. Mam nadzieję też, że to nie jest nasza ostatnia przygoda i jeżeli chodzi o słowa wrażliwości i talentu, jeżeli taki istnieje w świecie i kosmosie, to zwracam do... też kieruję te słowa w stronę Grzesia, więc... To ja też bardzo dziękuję i też chciałbym to samo. Bardzo naprawdę przyjemnie się dzisiaj zrobiło Trójkowa Filmowa i wszyscy sobie dziękują, to miłe. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy właśnie, bym mógł na przykład zapytać, czy jakiś ciąg dalszy waszej chociażby wspólnej przygody będzie miał miejsce. Ride up off the street. No to już wracamy do naszej rozmowy. Szybko przypomnę, w Trójkowo Filmowo dziś ze mną Jakub Gierszał, aktor oczywiście i odtwórca jednej z głównych ról w filmie Grzegorza Mołdy, który siedzi obok reżysera filmu Zadra. Zaczęliśmy właśnie o tych wspólnych przygodach. Czy po tych waszych doświadczeniach związanych z Zadrą macie ochotę jeszcze ze sobą pracować i czy może jest na to pomysł? Czy to jeszcze za wcześnie, by pytać o takie rzeczy? Myślę, że za wcześnie, ale z mojej strony ochota jest, z Jakuba też. Jak najbardziej. Tak, więc gdzieś tam jakieś tematy wspólne się pojawiają i przecinają. Ja też mam jakąś taką potrzebę po tych trzech filmach, gdzie główną bohaterką była kobieta, zmierzyć się z męskim bohaterem i z tematem męskości. Nie wiem, co by to jeszcze mogło być, ale czuję, że kolejna rzecz to prawdopodobnie będzie to, tak naprawdę. Bo jeszcze też przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku miała miejsce premiera twojego innego filmu, Matecznik. Tak. No właśnie, bo to tak się wszystko złożyło, że prawie w tym samym czasie pojawiają się dwa filmy Grzegorza Mołdy. Kuba, a co u ciebie? Co teraz się dzieje? Bo rzeczywiście wspomnieliśmy o tym, że czas jakiś raczej cię tu w kraju nie było, rzadziej bywałeś. Też od lat wiemy, pracujesz także za granicą. Co się ostatnio działo, co się teraz dzieje, co się wydarzy? No skoro tak, skoro audycja jest trójkowo-filmowo, to mogę trochę może powiedzieć o tym, że skończyliśmy je nie już teraz w zeszłym roku, no bo to już jest nowy rok zdjęcia do filmu Doppelganger, Sobowtór w reżyserii Jana Cholubka, którego premiera, z tego co się orientuję, jest planowana na październik tego roku w polskich kinach. Czyli pewnie się wcześniej pojawi na festiwalu w Gdyni. Myślę, że tak, aczkolwiek to festiwal, no, selekcja musi zdecydować i tak dalej, ale jest to jakoś tam prawdopodobne. Wiem, że film miał wejść wcześniej do kina, ale został przesunięty. Tak samo było w przypadku Zadry. Ta decyzja była podjęta, że nie wszedł film do kin w styczniu, tylko teraz. Jest też taki mały film, o którym przy okazji opowiem chętnie. To jest film, w którym też trochę inną rolę wziąłem na siebie, rolę koproducenta. To rzeczywiście nowość. Tak, to jest taki, powiedzmy, nowy etap jakiś w moim życiu, mam nadzieję, który się rozwinie, czy jakoś no tak, że będę mógł się rozwinąć w tym kierunku. To jest tytuł tego filmu, odnosi Ultima Thule. To jest taki mały film w reżyserii Klaudiusza Chrostowskiego, reżysera po łódzkiej szkole filmowej. Historia takiego 30-latka, który wjeżdża na taką odległą wyspę, która rzeczywiście istnieje, nazywa się Fula w Szkocji, żeby się zmierzyć tam z utratą i przeżyć jakoś w pewnym sensie żałobę. I to jest taki mały kameralny film, który zrobiliśmy i który teraz mamy, znaliśmy wspaniałego koproducenta w firmę Madans. To już tylko dla tych, którzy się znają, mogą wiedzieć, może kto to jest. Pomyślałem, że to jest coś niesamowitego, bo właściwie to już możemy mówić o pewnej tendencji w kinie, nie tylko polskim, ale też światowym. Wyspa, hasło wyspa, prawda? Że nagle ta wyspa, czy no, ten rodzaj oddalenia właśnie, bo bardziej o to chodzi, zaczyna być bardzo popularne. Powstaje jeszcze inny film polski, wiem o tym, bo rozmawiałem jakiś czas temu z reżyserem, też dotyczy właśnie ucieczki na wyspę. Wyspę mieliśmy ostatnio w Trójkącie, prawda? Mm-hmm. Rubena Ostlunda, no i też Paweł Pawlikowski robi film Wyspa, w głównych rolach Joaquin Phoenix, Rooney Mara, więc tak, no to jest twoja propozycja kolejna, tak? Tak, no mogę tylko tyle powiedzieć, że my byliśmy pierwsi. Więc, bo rzeczywiście zdjęcia skończyliśmy. No ale jeszcze była wyspa Bergmana w zeszłym roku. Oczywiście żartuję, ale jest to na tyle mały film. Zobaczymy, jak co się uda z dystrybucją, czy ewentualnymi festiwalami, więc korzystam z okazji, żeby tutaj opowiedzieć o tym. Brzmi to ciekawie i na pewno chętnie w przyszłości jeszcze do tego tematu wrócę. A czy propozycje aktorskie, zagraniczne ciągle spływają? No wiesz, jakoś coś tam się dzieje, ale też często nie wydarza, jednak ta nowa rzeczywistość taka post-covidowa jest i nie tylko, jest trudna sytuacja. Wydaje mi się, tak jak patrzę na to i oceniam, jest generalnie niełatwa, nie tylko za granicą, ale też w Polsce, tak jak słyszę różnych kolegów, nie tylko aktorów mówiących o projektach, które ciągle spadają, to są przesuwane, nie mogą dostać pełnego dofinansowania, więc też byłem kilka razy w takich sytuacjach, a teraz za niedługo w kwietniu będę wchodził na plan filmu w reżyserii Adriana Panka, takiego, ten film jest robiony dla platformy streamingowej. No ale to dobrze, że Adrian Panek po dłuższej przerwie powraca do takiego dużego kina, rozumiem, bo ostatnio zajmował się serialami, no a pamiętamy choćby Wilkołaka. Czy Das, prawda? Czy Das, no tak. No i to o Simonie, nie? Też szykuje. Szykuje też film o Simonie Kossak. O Simonie Kossak, fabuła, tak, no. Fabuła, no tak. Właśnie. Gdzie jakoś też być może będę w to jakoś zaangażowany, więc to z takich polskich produkcji. No. Zobaczymy, co wszystko się wydarzy, bo mówię teraz, że dopóki się nie wejdzie na plan, to nic nie wiadomo. Jasne. Grzegorz, kiedy my się doczekamy twojego trzeciego filmu, bo tak szybko jeden po drugim nam zaproponowałeś dwa, a trzeci? Właśnie chyba muszę chwilkę odpocząć, odsapnąć, bo wszystko się skumulowało, co jest bardzo przyjemne, ale faktycznie muszę naładować kreatywne baterie, żeby coś zaproponować szczerze od siebie. No to tego ci życzę i poproszę was o specjalne zaproszenie od twórców filmu, nawet na dzisiaj, tak, na film Zadra. Bo dzisiaj macie jakiś specjalny pokaz. No tak, dzisiaj startujemy w całej Polsce, w kinach Zadra, w twoim kinie, więc zapraszamy. A w Warszawie, w kinie Elektronik wieczorem jest pokaz i spotkanie ze mną i prawdopodobnie z twórcami, z Jakubem. Tak, chyba o 19 z tego, co Tak. Więc zapraszamy, jest okazja się tam z nami spotkać i odpalić, że tak powiem, film w kinach. To dzisiaj w Warszawie w Elektroniku, ale w ogóle film oczywiście już w kinach tak. Całej Polski. Zadra Grzegorza Mołdy. W jednej z głównych ról obok Magdaleny Wieczorek, Jakub Gierszał. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy. 14 dziś w Trójkowa Filmowo. Dużo będziemy mówić o Jerzym Skolimowskim i filmie IO. Będziemy mówić o orłach, będziemy zapowiadać Oscary. No i oczywiście zapraszam na to specjalne spotkanie z autorem zdjęć do filmu IO, Michałem Dymkiem. Ale zaczęliśmy dzisiaj od filmowych aktualności i przy tych aktualnościach jeszcze chwilę się zatrzymajmy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowe filmowe, witam Piotra Kobusa, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. A to z tego powodu, że właśnie zaczął nam się tydzień kina hiszpańskiego, to już chyba 21 raz. 21 edycja, prawie ćwierć wieku, ze względu na przerwę pandemiczną straciliśmy trochę taki licznik, bo tydzień rozpoczął się równo w 2001 roku i zawsze była edycja 20, rok 20, teraz 21 edycja w 2023 roku. No i myślę, że wczorajsze uroczyste otwarcie tego przeglądu w warszawskim kinie Muranów pokazało, że wciąż w Polsce jest wielkie zainteresowanie kinem hiszpańskim. Olbrzymie i po tej przerwie szczególnie czuć było taką tęsknotę, radość spotkań, ponieważ tydzień kina hiszpańskiego organizujemy wraz z ambasadą, z Instytutem Cervantesa w Warszawie i w Krakowie. To jest duże grono znajomych, przyjaciół, też iberystyki. Nie mogliśmy się spotykać i wczoraj w Muranowie rzeczywiście to był taki czas świętowania zarówno filmu, który pokazywaliśmy na otwarcie, Barcelona 77, bardzo ważnego dla Hiszpanów, filmu o przejściu od dyktatury Franco do demokracji. No właśnie, ale chciałem zapytać o ten film otwarcia, ważny tytuł przede wszystkim w Hiszpanii. Bardzo, bardzo dla nich. To jest Alberto Rodriguez, czyli reżyser, którego znają widzowie i kina hiszpańskiego, i tygodnia kina hiszpańskiego, który robi doskonałe, takie trzymające w napięciu thrillery, ale na tematy, które nie są przypadkowe. I w 77 roku w Hiszpanii, już po przemianie demokratycznej, miał szereg miejsce buntów w więzieniach. Więźniów, którzy byli skazani za dyktatury, no z przyczyn nieuzasadnionych. I to doprowadziło nie tylko do prób amnestii, ale do reformy całego systemu sprawiedliwości. Także bardzo ważny temat, świetny film. Publiczność wczoraj była wstrząśnięta. Film był też pokazywany już w Lunie, dzisiaj w 7 miastach Polsce, także zapraszam serdecznie. No właśnie i od razu chciałem to dodać. Ważna informacja. Dzisiaj zaczęły się te regularne już kinowe projekcje. One potrwają dosyć długo, bo aż do 16 marca, ale właśnie aż w 7 miastach Polski, więc warto wszystkie te lokacje wymienić. Tak. Jesteśmy w największych miastach. Tydzień kina hiszpańskiego zdarzało się, że gościł nawet w kilkunastu miastach w tym czasie takiej największej swojej świetności. Mamy zamiar do tego powrócić, ale w tym roku zapraszam słuchaczy Trójki na projekcje w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Zaczęliśmy od, jeśli chodzi oczywiście o ten repertuar filmowy, od filmu otwarcia, no ale to dopiero początek. Rozumiem, że on zresztą też powróci jeszcze w wymienianych miastach, w regularnych projekcjach, no ale poza tym jak wiele nowych hiszpańskich filmów i co zobaczymy? W tym roku pokazujemy w sumie 9 filmów. Też ta edycja jest jeszcze taka, no nie chcieliśmy przeszarżować. Troszeczkę jeszcze taka ograniczona, tak? Liczbą choćby tytułów. Niepewność ciągle nam towarzyszy w życiu, w kinie i bardzo chcieliśmy, żeby tydzień wrócił jak najlepiej, żeby widzowie mogli się spotkać. Też nie ukrywam, no jest z czego wybierać. Kino hiszpańskie ma się doskonale, zarówno w czasie pandemii, jak i teraz. Produkcja filmowa jest, jak zawsze, bardzo różnorodna i tak staraliśmy się skomponować program, począwszy od filmu otwarcia, o którym już mówiliśmy. Na zamknięcie wybraliśmy z kolei bardzo lekki, wesoły Sevillanas i Brooklyn. To naprawdę komedia romantyczna, na dodatek muzyczna, rozgrywająca się w Sewilli, widzianej z perspektywy przybysza anglosaskiego. Także zapraszam też w całej Polsce na projekcję filmu zamknięcia, a pomiędzy tym będzie kilka filmów obyczajowych, bo zależy nam, żeby tę współczesną Hiszpanię, Hiszpanów, ich rodziny, ich życie pokazywać Polakom, bo to bardzo interesuje naszą widownię. Pamiętajmy, Hiszpania to jest najpopularniejszy kierunek studiów Erasmusa. Tysiące Polaków i Polek studiuje w Hiszpanii. No nie mówiąc już o tym, że chętnie też wyjeżdża tam na wakacje. Czy nawet na dłuższe pobyty. Dokładnie tak. Kupuje domy, więc to zainteresowanie Hiszpanią, muzeami, kulturą, muzyką, prawda, na koncerty, a kino łączy wszystkie dziedziny sztuki i życia, dlatego te obyczajowe filmy o Hiszpanii tu i teraz są dla nas bardzo ważne. Pięć Małych Wilczków to film, który podbił zarówno festiwale, bo zaczynał swoją karierę na Berlinale, ale w Hiszpanii jest uważany za najlepszy debiut ostatnich lat. Rozgrywa się w kraju Basku, opowiada o wielopokoleniowej rodzinie, także bardzo uniwersalna tematyka. Będzie można też spojrzeć na Hiszpanię oczami przybysza z Europy Wschodniej, bułgarskiego imigranta Wasyla. Tytuł filmu to właśnie Wasyl. Myślę, że Polacy będą mieli na pewno jakieś wspólne wrażenia z tym, co zastał w Hiszpanii Wasyl. Oprócz filmów obyczajowych, też kino gatunkowe. I to, z czym już od dłuższego czasu, ja już sam nie wierzę, ile mam lat. Horrory, jak to bywa z Hiszpanii, tak? Tak, horrory, thrillery, takie mroczne kino działające bardzo na wyobraźnię, bardziej niż takim jakimś prostym wylewaniem krwi na ekran. Chociażby Manticora, to jest film Carlosa Bermuda, jednego ze świetnych reżyserów, który już wygrywał San Sebastian. Jego filmy gościły na Tygodniu Kina Hiszpańskiego wcześniej. Opowiada o młodym człowieku, który zajmuje się projektowaniem potworów do gier komputerowych. A, ciekawe. Tak, i ten świat gier, fantazji, koszmarów, które on generuje z jego życiem, rzeczywistością, zaczyna się przeplatać, także wszyscy, którzy się zakochali w sierocińcu i później w filmach o niesamowitym klimacie, znajdą tutaj coś dla siebie. Będzie też najgłośniejszy na pewno film ostatniego roku w Hiszpanii i nie tylko, bo zaczął swoją karierę w Cannes, mianowicie Bestie. To jest liczba nominacji Goya chyba tyle, ile jest kategorii. Film, który opowiada o zderzeniu tak naprawdę cudzoziemców z lokalną, bardzo hermetyczną kulturą północy Hiszpanii, także bardzo mocne, przejmujące kino i wspominam o nim szczególnie dlatego, bo ten film będzie w dystrybucji. Czyli można go później zobaczyć w regularnej teraz, dystrybucji kinowej. A tak? Pewnie już na wiosnę będzie krążył po kinach w Polsce, także w tych miastach, gdzie nie docieramy z Tygodniem Kina Hiszpańskiego. Także zapraszam do oglądania filmów, bo naprawdę kino hiszpańskie, jak to od 20 lat, mogę polecać ze szczerym sercem. Ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście mnóstwo ciekawych propozycji z Hiszpanii wciąż do nas dociera. 21 tydzień kina hiszpańskiego w 7 miastach w Polsce. Przypominam, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, w Gdańsku i Łodzi do 16 marca. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam, słuchacz. Był z nami organizator tego przeglądu, Piotr Kobus. trójkowa filmowa do 15, a po 14 zapraszam przede wszystkim na dłuższe spotkanie z Michałem Dymkiem, laureatem Orła, to wiemy od poniedziałku, a także autorem zdjęć do filmu IO, nominowanego oczywiście w tym roku do Oscarów. Od razu też zapraszam na Noc Oscarów w Trójce, to oczywiście z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy no już w poniedziałek o 1 w nocy, kończymy o 6 rano. Mówię w liczbie mnogiej, bo będzie ze mną Michał Żołądkowski, oczywiście, który zadba o to, byśmy też słuchali w nocy świetnej muzyki, no i żeby było dużo piosenek związanych z filmem. I też będzie wielu, wielu gości. Filmoznawcy, no ale też łączenia z Los Angeles, z Markiem Wałkuskim, który będzie na miejscu, a także z Ablem Korzeniowskim, kompozytorem od lat pracującym w Los Angeles właśnie i zdobywcą dwóch nominacji do Złotych Globów. Musiałam uciec stąd na jakiś czas, wróciła mnie taka sama, żebym nie czuła, gdy zaboli mnie, chcę dziś tańczyć do rana. Tylko tańczyć do rana, nie. Nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne, co dostało mi. Została mi tylko melodia, zagłusza płacz, mówię tobie. Ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. Znowu sama zostałam. Sama. Została mi tylko melodia. Autopromocja. Artystyczne przedsięwzięcie łączące muzykę klubową i symfoniczną. 3 lata temu w Trójce Justyna Steczkowska wystąpiła razem z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, prezentując kompozycję z płyty Maria Magdalena, All is One. Justyna Steczkowska w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę o 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myślisz, że w pracy liczy się tylko przelew? A co powiecie na milion w cashu? Nowość! Zdrabka milion w cashu. Wygraj nawet podwójne milion złotych. Do kupienia w punktach Lotto. O, telefon z przychodni.